أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شفاء شريفتن dersimiz kaldığımız yerden devam edecek. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin faziletleriyle alakalı, tabi bütün kitap faziletleriyle alakalı da özellikle Allah Teala katındaki şerefi, Allah Teala katındaki mertebesi hakkında bu fasıl. Orada hadis-i şerifler, rivayetler yapmıştık, okumuştuk. Birinci fasıldayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَعَنْ وَاسِلَةَ اَبْنِ الْاَسْقَعِ Eska'oğlu Vasile'den radıyallahu teala, sahabe-i kiramdan bu zat. Vasile, Peltekse ile ashab-ı Suffe'den idi. Yani biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'de kalan fakir sahabeden, devamlı mescitte kalıp ilim tahsil eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk Muharebesi'ne hazırlanırken Müslüman oldu. Zaten yani Tebuk Muharebesi'ne hazırlanırken Müslüman olduğuna göre birkaç sene, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 3 sene kadar hizmette bulundu diyor. Demek ki Tebuk Muharebesi'nden bayağı bir önce yani Müslüman olmuş tabii. Tabii muharebelere hazırlanmak bayağı bir zaman alıyor şimdiki gibi. Değil yani, aylar önce hazırlıklar olduğu için burada 3 sene kadar diyor. Belki de tam 3 sene tamamlanmasa da 2'yi geçmiş demektir. Şam-ı Şerif'te vefat etmiştir. 100 yaşında Vasile Hazretleri 100 yaşında vefat etmiştir. Sahih Müslim'de ve diğer sahih kaynaklarda hadis-i şerifleri, ondan rivayet edilen hadis-i şerifler alınmıştır. Zaten sahabe-i kiramın cümlesi udüldür. Yani hepsi çok adaletli kimselerdir. Sahabe-i kiramın, sahabe-i kiramdan hiçbirinden gelen, herhangi birinden gelen hiçbir rivayet hakkında hiçbir muhaddis, yani bu sahabeden gelen rivayet alınmaz diye bir şey söylememiştir. Bu bir genel bir kaidedir. وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ Sahabenin hepsi, tabi aralarında takva hususunda farklar var, fazilet hususunda farklar var. Ama sahabe-i kiram hangisi ki ednası Vahşi Hazretleri olarak bilinir. Mesela onun da işte rivayetleri, rivayet ettiği hadis-i şerif mesela alınmıştır. Yani en muteber kitaplarda ondan da rivayet var. Çünkü neden? Hepsi adaletlidir. Hiçbirinin yalan söylediği düşünülemez. Düşünülemez. Yani aklın ucundan bile geçirilemez. Anladım. Sahabe-i kiram hazaratı hakkında durum budur. Günahsızdır demedik. Birbirine karıştırmayalım. Masumdur demedik, haşa. Hatasızdır demedik. Ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isnat ettikleri bir rivayet, ben şöyle işittim buyurdular, hiçbir rivayete acabası yoktur. Şüphe ve tereddüde mahal yoktur. Çünkü bu konuda Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem asla iftira etmekten münezzehtirler. Ondan masumdurlar diyebiliriz yani. Bu çünkü ayrı bir konu. Dinimizi onlar bize tebliğ ettiler. Kale, Vasile Hazretleri dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu hadis-i şerif meşhur bir hadis-i şerif. Ben de Nesebi Şerif kitabında da almışım. Necatül Valideyn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının kurtuluşu, son yazdığım kitap. Onda da almışım. Hep kaynaklarını fazla fazla vermişim ama burada bir ilave rivayeti de var şeyde. Tabii şehirlerde. İnna Allah istafa min veledi İbrahim'e İsmail'e. İnna Allah, şüphesiz Allah istafa seçti. Kimden? Min veledi İbrahim. İbrahim aleyhisselamın çocuklarından, tabi birkaç çocuğu var. Ondan sonra eşlerinden var, cariyesinden var. Kantura isimli bir cariyesi vardı. Türkler mesela onun soyundan geliyor, yine İbrahim aleyhisselamdan geliyor. Kantura oğulları. O cariyesinden olan çocuğundan misal, işte Sare validemizden İshak aleyhisselam var. Hacer validemizden İsmail aleyhisselam var. Şimdi bu çocukları içinden Allah-u Teala en çok kimi seçti? İsmail'e İsmail Aleyhisselam'ı seçti. Yani İsmail Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'dan eftal olduğu anlaşılıyor burada. Yani zaten bu sorun da buradan çıkıyor ya, bu Yahudilerin babası da şimdi Yakup Aleyhisselam, onlar İsrailoğulları. Yakup'la İsrail aynı şey. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Onun için İsrail'i kötülemeyin. Beni İsrail, İsrail oğullarını kötüleyin. Siyonistleri Yahudi. İsrail oğullarını. İsrail'in kendi İsrail denirse ilmi olarak yanlış olur. Tabii maksat olarak belli ama Kur'an'da İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adı olarak geçiyor. Küllü tam yani hillen. Beni İsrail, bak Beni İsrail başka. İlla ma harama İsrail. İsrail'in kendine haram ettiği yani deve eti, deve sütünü kendine yasak etti derken Yakup Aleyhisselam'ı kastediyor. Düleci'nin nuskasında şöyle bir ilave varmış. O ilave de güzel tabii fakat diğer ben gördüğüm hiçbir kaynakta yoktu ama şerhte böyle de bir şey geçiyor. Nüshayı musahhahada, tahsihli nüshada yani. Bu da tabii uygun zaten şey olmasa da belli o. İnnallâh safa min veledi Âdem'e İbrahim'e. Bu yani Allah-u Teala Adem oğullarından kimi seçti diye başlarsak İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Bunda hiç şüphe yok. Yani Adem Aleyhisselam'ın oğullarından gelen nesepte İbrahim Aleyhisselam en üstün. Zaten İbrahim Aleyhisselam'dan daha faziletli bir peygamber yok. Şey olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Bu ne demektir? Yani İbrahim Aleyhisselam kendinden evvelki peygamberlerden üstün. Mesela biraz ihtilaf varsa da yani yine de cumhura göre Adem Aleyhisselam'dan üstün, Nuh Aleyhisselam'dan üstün, Şisa Aleyhisselam'dan üstün. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'a gelene kadar en üstün insan İbrahim Aleyhisselam. Adem oğullarından gelen yani insanlık beşeriyet içerisinde Allah kimi seçti? Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Tabi Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe astafâ Âdeme ve Nuhan ve âle İbrahim'e ve âle İmran'e alel âlemin diye geçiyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı seçti. Beşerin babası ilk insan. Melekleri ona secde ettirdi. Bu ne büyük bir seçilmiş. Sonra Nuh Aleyhisselam'ı seçti. O risaletle gönderilen yani kafir kavimle uğraşan ilk Resul olma özelliğini taşıyor. Sonra İbrahim ailesini seçti diyor. Yani İbrahim ailesini seçmek demek, İbrahim kendisini haydi haydi seçmek demektir. O da bir ince mana. İbrahim ailesinden maksat işte İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam zaten iki taraftan gidiyor. Sare validemizden gelen zürriyet, Hacer validemizden. Ondan sonra İshak Aleyhisselam'dan, Yakup Aleyhisselam'dan 124 yani on binlerce peygamber hep zaten İbrahim Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar gelen yani gelen derken Efendimiz de bitti zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil. Hepsi İbrahim Aleyhisselam zürriyetinden. Ve ceale fi zürriyetin nübüvvete vel kitap. Peygamberliği de kitabı da İbrahim'in zürriyetine nasip ettik buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu da böyle çıkmıştır. Zaten dört büyük kitapta hep İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelen peygamberlere verilmiştir. Ondan sonra bütün peygamberler de İbrahim Aleyhisselam zürriyetinden gelmiştir. Ancak İsmail Aleyhisselam'dan sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmiştir. Geri kalan bütün binlerce, on binlerce işte Beni İsrail'in enbiyası, nebileri hep İshak Aleyhisselam vasıtası, Yakup Aleyhisselam neslinden gelmiştir. Şimdi Allah-u Teala Adem oğullarından İbrahim'i seçti. Şimdi hadis-i şerifin metnine geliyoruz. İnnallâhe astafâ, şüphesiz Allah seçti mi veledi İbrahim? İbrahim'in oğullarından kimi seçti? İsmail'i, İsmail'i seçti. İşte ortalık burada kopuyor. Yahudiler işte Yakup Aleyhisselam İshak'ı seçti. Ya İshak da seçilmiş peygamber. Yakup Aleyhisselam peygamber. Burada seçilmişlik sorunu yok. Ama hangisi eftal? İşte hangisi eftale gelince işte efendim Müslümanlar biz diyoruz ki İsmail Aleyhisselam eftal. Çünkü hadis-i şerif beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ondan gelecek olması itibariyle. Ondan sonra Vastafa seçti kimden? Minveledi. İsmail'e. İsmail'in zürriyetinden kimi seçti şimdi? İsmail Aleyhisselam'ın da Curhum kabilesinden evlendi. Birkaç evliliği de oldu. Zaten ilk hanımını boşadı. Huysuz diye babasının vasiyeti üzerine. Cömert değil diye, ikram yapmıyor, hürmetsiz diye falan. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından kimi seçti? Beni Kinanete, Kinane oğullarını seçti. Şimdi Kinane oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kinane oğulların kim gelmiş? Nadır isimli oğlu var, Abdümenaf isimli oğlu var, Malik isimli oğlu var, Melkan isimli oğlu var. Bu oğullarından gelen nesli sesli. Şimdi bu burada da şimdi dört oğul olunca bunlardan da seçilmişlik var. Mustafa seçti. Kimden? Min Beni Kinanete. Kinane oğullarından. Şimdi Kinane'nin oğulları dört dedik. Bunlardan kimi seçti? Kureyş'en. Kureyş'i seçtik. Şimdi Kureyş lakaptır yani. Kureyş özel isim şey yani şahsın esas adı değil. Kureyş'den maksat kimdir? Nadr ibn-i Kinane'den. Efendim. Şimdi Kinane oğullarından Nadr. Yani demin saydık dört oğlu var dedik ya. Nadr ibn-i Kinane, Abdümenaf ibn-i Kinane. İşte öyle gidiyor o yani. Malik ibn-i Kinane, Melkan ibn-i Kinane. Şimdi buradan Nadr ibn-i Kinane, Kinane oğlu Nadr'ı seçti. Zaten Kureyş bundan geliyor. Yani gerçi Kureyş de Fihr'in adıdır. Fihr isim babasının. Ama Kinane oğullarından gelen nesepte Kureyş'i seçti. Yani size şöyle söyleyeyim. Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinane. Şimdi Kinane'nin oğlu Nadr. Onun oğlu Malik. Onun oğlu Fihr. Onun oğlu Fihr. Kureyş'te Fihr'in aynı olduğunu ekseriyet söylüyorlar. Bazı rivayetlerde Fihr'in oğlu Kureyş diye söylüyor ama esas nesep-i şerifte ben Fihr'in Kureyş olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Kinane oğullarından Kinane'nin oğullarından derken direkt oğlu olmasa da bir iki bağla torunu da olsa onun oğulları işte. Oradan Kureyş'i seçti. Mustafa seçti kimden? Min Kureyş'in. Peki Kureyş'ten kimi seçti? Beni Haşim'in Haşim oğullarını seçti. Şimdi Haşim oğulları Kureyş'in çocukları. Haşim İbni Abdümenaf, İbni Kusay, İbni Kilab, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedeler. Peki ondan sonra Mustafa seçti, istifa. Bak istifa seçilmek, Mustafa oradan geliyor. Mustafa seçti kimini, beni kimden? Min beni Haşim'in Haşim oğullarından da beni seçti. Tabi burada direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşim'in oğlu değil direkt yani. Haşim oğulları deyince bir aile ve sülale, bir nesep, soydan bahsediyor. Beni de Haşim oğullarından seçti. Yani efendim Abdülmuttalib oğullarından doğru geliyor. Ondan sonra Abdülmuttalib oğlu Haşim'in oğullarından da beni seçti. Yani işte Abdullah Efendimiz'in oğlu. Ne diyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ibni Abdillah ibni Abdülmuttalib ibni Haşim. Yani işte Haşim'in oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah Efendimiz'in oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nesebi şerif böyle geliyor. Yani Allah-u Teala beni seçti buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerif bizim kitaplarımızda da kaynakları var. Efendim bu hadis-i şerifi Müslim rivayet ediyor. Müslim-i Şerif'te var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlık içerisinden, beşeriyet içerisinden hulasanın hulasası, saffenin saffesi, yani seçilmişin seçilmişi ta Adem aleyhisselam seçilmiş. Oradan tabi arada çok seçilmişler var. Oradan İbrahim aleyhisselam en seçilmiş. Oradan İsmail aleyhisselam, işte oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi şerifi soyu ve geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ne oluyor? Zaten hadis-i şerifte birçok hadis-i şeriflerde de bunu beyan ediyor. Fe'ne min hıyarin la hıyar. Yani ben seçilmişler içerisinden en ziyade seçilmiş insan benim. Bu tabi Allah'ın ona Celle Celaluhu ihsan ettiği büyük bir nimet. Onun için tahdis-i nimet olarak iftihar için değil haşa bunu söylemek zorunda. Çünkü Allah-u Teala bunu hadis-i şerif olarak yani vahiy olarak bildiriyor ona. Nasıl ayeti gizleyemez? hadis-i şerifi de gizleyemez. Çünkü sen Habibim bunu bil de bu sende kalsın buyurulmuş değil. Ama nübüvvet ilmiyle, peygamberliğin hususi ilimleriyle, ledün ilmiyle ilgili bazı konular var. Onları ifşa etmesini, bildirmesini yasak etti. Kendisine bildirdiği, fakat sen millete bildirme buyurduğu ilimler de var. Ama bu mesele bizim bilmemiz, dolayısıyla itikat etmemiz, inanmamız gereken husustur. Birisi kalksa İsa Aleyhisselam Resulullah'tan eftaldir dese, sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu hadisleri inkar etmiş olur. Birisi kalksa, efendim, İbrahim Aleyhisselam eftaldir dese, Adem Aleyhisselam eftaldir dese, bu hadis-i şerifler daha nice ayet ve hadisleri inkar etmiş olur. Dolayısıyla sorun var yani, sorun. Öyle normal bir şey değil. Daha işte neydi o? Şeyin zamanında, kanuni zamanında idam edilmiş ya. Adı, yani adam işte İsa Aleyhisselam'ın eftaliyetini iddia eden Ebu Suud Efendi vesaire Şeyhülislamlarla, Şeyhülislamların fetvasıyla. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani faziletlerini inkar ediyor. Yani inkar etmekle de kalmıyor. İşte efendim milletin itikadını da bozuyor. Onun için yani büyük bir fitne oldu yani kanun zamanında. O filme bile yansıdı herhalde. O filmde bile yapmışlardı işte. O kanuni filmi de efendim çok doğru bir şey değil ama bazı yani yaşanan hadiseleri de içeriye yansıttılar mesela. Çünkü bunun bazıları bunu yanlış anlayabilir yani. Bu ne biçim Şeyhülislamlar bunlar? Nasıl fetva veriyor? İşte adam ne demiş? İsa Aleyhisselam daha faziletli demiş. Ama işin adama ilmen izah ediliyor. Şeyhülislamlar, o da alim. Fakat Şeyhülislamlar ona izah ediyor. Efendim Şeyhülislam bir tane olur bir zamanda da. Şeyhülislam ve haşiyesi yani etrafındaki ulema toplantı yapılıyor. İspat ediliyor. Ya sen ondan sonra kalkıyorsun. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerini gölgede bırakmak suretiyle İsa aleyhisselam'ı öne çıkarıyorsun ama bu sanki milleti bir Nasraniyete, Hristiyanlığa davet gibi bir sıkıntı çıkarıyor. Ondan sonra ayet ve hadisleri inkara gidiyor bu iş. Ayet ve hadisler var. Bu kadar ayet Sahih Müslim. Sahih Müslim'deki bu hadis-i şerif Allah ben seçti diyor şimdi. Ne diyeceksin? Bu hadis-i şerif en sahih kaynak. Sahih Müslim'de olan, Bukhari'de olan hadislerde sahihlik kesindir. Dolayısıyla haber-i ahad da olsa bir sahabiden bile gelse işte vasileden geldi yani radıyallahu anh. Diyelim ki başkasından gelmiş. Ki bu husus manen mütevatirdir. Bu usta dünya kadar hadis var da. Sahih hadis olduğu için amel vacip oluyor. Yani amel ne demek? Ona göre hareket etmek. Çünkü burada normal bir abdest namaz gibi amel söz konusu değil. Ona göre itikat etmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en seçilmiş insan olduğuna inanmak. Bu vacip oluyor. Bu yani ne demek istiyorum vacip oluyor? Zaruri yani dinin seni mecbur ettiği bir mesele oluyor. Sahih hadis olduğu zaman haberi hatta olsa anladın mı? Mütevatir olmaya gerek yok. Bağlar. İtikadi konuda da bağlar, fıkıhta da bağlar. Mesela yani altınla gümüşün erkeklere haram olduğu hadisi değil mi? Ne diyeyim sana o hadis-i şerif yani mütevatir değil. Mütevatir olmasına lüzum yok ki. O konuda nesheden başka bir rivayet yok. Başka rivayet olmadığına göre tek beyan eden hadiste olduğuna göre nas teşkil ediyor. Delil teşkil ediyor. Yani bir sahabeden gelmesiyle bin sahabeden gelmesi arasında fark yok burada. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa oldu. Yani seçilmiş olduğuna İnanmamız, itikat etmemiz, diğer peygamberlerden eftal olduğuna inanmamız farz oluyor. Vaciple farz aynı şey. Yani mecbur oluyor ha. Yani bu ne yapar? Diğer peygamberleri ondan üstün tutmak itikadi sıkıntı çıkarır yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ehli sünnet meselesini de geçtik. Yani insanın çünkü sen Allah Resulü haşa yalan mı söyleyecek? Bu hadiste sahihse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle beyan etmişse senin bunu inkar etmen Allah'ın vahyini inkardır. Çünkü hadisler Allah'tan vahidir. Sahih Müslim gibi bir kitap. Bukhari'de, Müslim'de ittifak var. Bukhari'de, Müslim'de olan hadis-i şerifler hiç konuşulmaz. Bukhari, Müslim'in dışında sahih yok mu? Çok. Dolu sahih hadis kitabı var. İbn-i Hibban'ın sahih var, İbn-i Huzeymen'in sahih var. Dünya kadar sahih var. Abdurrazzak'ta, Musannef'te, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de hep sahih hadisler var. Onu demiyoruz. Ama Bukhari, Müslim'deyse metni de, lafzı da kesin sahih. Bunda bütün ümmet kabulle telakki etmiş. Bu çok önemli bir tabir. Bütün ümmet, yani burada nereden baksan bunlar 1100-1200 seneye dayanıyor. Bütün ümmet kabulle telakki etmiş. Tabi hadis-i şerifler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri de bu kitapların tedvin ve tasnif edildiğinden sonraki ümmetin telakkisinden bahsettiğimiz için 1150 bin işte 250 yani 1200 sene bile diyebiliriz yani. Bütün ümmet kabulle telakki etmiş. Telakki etmiş. Karşılamış yani. Bunda daha hiç ihtilaf yok. İbrahim Kürani Hazretleri İbn-i Salah'ın Usul-i Hadis Sene yazdığı esere şerh yapmış. O şerhte bunları beyan etmiş. Şeyde İbn-i Salah da metinde beyan etmiş. İbn-i Salah muhaddislerin başı, Nebevi'nin şeyhi yani. O da beyan etmiş. Dolayısıyla haber-i ahad da olsa, ya bu hadis mütevatir değil, onun için hüküm bizi bağlayıcı değil. Öyle şey olabilir mi? Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletine dair olan hadisler mütevatirdir. Manen mütevatirdir. Ben demin altın gümüş hakkındakine söyledim o. Şey, gümüş değil. Altınla ipek hakkında erkeğe haram oldu. Altına ipek hakkındakini söyledim. Anladın mı? Yoksa şey değil yani. Fazileti hakkında zaten Kur'an-ı Kerim'de var o ki yani fazlullah aleyke azima ma arsalnake illa rahmetellil alemin dul ve innike ala hulukun azim, yani çok ayetlerde var, hadis-i şeriflerde var. Ondan sonra tilke rusul faddalna ba'dhum ala ba'd, ondan sonra rasuller arasında taftil olduğu, burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en faziletli olduğu zaten ayet-i kerimelerden de işaret tarikiyle anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerde sarahaten ifade ediliyor. Ha şimdi bir hadis-i şerif daha okuyoruz mesela. Ve min hadisi Enes radıyallahu teala an. Bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Darimi'de de var. Burada metin kısa da başından okuyalım. En evvelün nâsi hurûcen idâ bu'ithû. İmam Rabbani Hazretleri de İmam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesi hakkında bir mektup yazmıştır. Diğer mektupları Farsça yazmıştır. Bu o mektubu Arapça yazmıştır. O Arapça yazdığı mektubunda bu hadis-i şerifleri hep almıştır. Ben diriltildikleri zaman kabirden çıkış bakımından insandan ilkiyim. Yani ilk ben diriltileceğim. Herkes öldükten sonra insan olarak melekler insanlardan sonra ölecek, önce dirilecek. Cebrail aleyhisselam falan. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir-i şerifinin başına gelecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirden kalkışını izleyecekler, ona şahit olacaklar. Ama insan olarak topraktan ilk çıkacak olan benim buyuruyor. Ve ne gaidu midâ vefedû, mahşerde veft olacaklar. Veft yani heyetler halinde Allah-u Teala'nın huzuruna sevk olunacaklar. O zaman onların delili, rehberi, yol göstericisi ben olacağım. Ama bütün insanlara, yani ümmetimin rehberi olacağım değil, Adem Aleyhisselam'ın da rehberi olacak. Adem Aleyhisselam da mahşerde nereye gidecek? Nereye gideceğini bilmiyor yani. Bütün peygamberler hayrete düşmüş, şaşkınlığa düşmüş. İşte nas diyor, bütün insanlar diyor, ümmetim demiyor bak, buraya dikkat et. O zaman kime en faziletli? Kim rehberse, kim delise, kim önderse, başı çeken kim? Ben kaidim zavefedu. Cemaat halinde hareket ettikleri zaman heyet heyet, yani işte ümmetler kendi aralarında ayrılacaklar. Her ümmet kendi içinde de ayrılacak tabii. Yemen ed'u kullu unasin bi imamim. Her kesim insanı imamlarıyla davet edeceğiz diyor. Yani diyelim biz Hanefiler, Ebu Hanife radıyallahu anh'ın arkasında gideceğiz. Veya tasavvufta Nakşibendiler, İmam-ı Rabbani, herkes Halid-i Bağdadi, İmam-ı Rabbani, o İmam-ı Rabbani arkasında, o Şah-ı Nakşibendi arkasında, o Abdülhalik Hucubani arkasında, işte o Yusuf Emedani, böyle yani. Onlar ayrı bir şey. Kendi içindeki tasnifler, mezhebine göre, meşrebine göre, onlar tamam. Hepsi mübarek yani, eğer salihlerdenseler sorun yok. Bir de ümmetler, yani Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, işte geçmiş ve Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti, bütün Adem Aleyhisselam'ın ümmeti öyle kendi zürriyetine peygamberlik etti. Onlar vefd oldukları zaman heyet halinde ne buyuruyor? يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَى Meryem suresinde. Takva sahibi kulları Rahman Teala'nın huzuruna vefd halinde haşredeceğiz. Vefd halinde ne demek? Heyet heyet. Tabi yevme yunfekhu fissur fete'tune efvaca. Hammede Nebe suresinde de ne geçiyor? Sura üfürüldüğü vakit fevç fevç geleceksiniz. Fevç yani cemaat cemaat. Ama orada orada sıkıntı var. Onlara fevç diyor. Niye fevç diyor? Orada mesela münafıklar da var, kafirler de var, affedersiniz hınzıra dönüştürenler var, maymuna dönüştürülenler orada fevç diyor. Ama takva sahiplerini, müttaki kullarımızı ki bu Adem Aleyhisselam'dan son müttaki kula kadar dahildir. Sadece bu ümmetin müttakilerinden bahsetmiyor. Rahman Teala'nın manevi huzuruna hesap için, ikram için işte neyse cennete gönderilmek üzere haşredeceğiz. Vefda. Onlara veft diyor. Yani veft sadece iyiye kullanılıyor. Takva sahiplerine kullanılıyor. Bunlar Kur'an-ı Azim şu anda böyle. Neler var? Her önüne gelene fevç, güruh, bilmem ne, veft diyemezsin. Burada veft buyurduğu var, fevç buyurduğu var. Hepsinde farklı manalar var. Hepsi birbirine bazı kelime olur kullanılır. Genel manada ama her kelime kullanılmaz. Önderleri rehberle ben olacağım. Ve ne hatibum idâ. Ensatû. Hatipleri, konuşmacıları ben olacağım. Ne zaman? İdâ ensatû, sükût ettikleri zaman. Yani insanlar kendi derdine düşmüş. İbrahim Aleyhisselam bile Allah'ıma sellim sellim. Ya Rab beni kurtar, kimse istemiyorum. Yani telaş. Canın derdine düşmüş. Nefsi, nefsi. Bütün peygamberlerin kendimi isterim, kendimi isterim, kendi halasım, necatımı isterim diye yalvardıkları ilk merhalede yani o telaş zaman. Ondan sonra tabii ki bütün peygamberler ümmetlerine şefaat edecekler, ellerinden tutacaklar. Ama şefaat makamı açılmadan önceyi konuşuyoruz. Şefaat makamı başlamadan, şu şefaat makamı, makam Mahmud. Oraya kim yükseltilecek? Bütün ezan dualarında bize ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumamızı teşvik buyurdu? Ve ba'sül makamel mahmudellezî ve'attev. Sen ona söz verdin. Nerede söz verdi? Kur'an'da söz verdi. Asen yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Teheccüd namazına devam et. Rabbin seni mutlaka makamı mahmuda yükseltecek. Çünkü asa Allah buyurursa bizim gibi umulur ki ola ki manasına gelmez. Allah'tan gelen, buyurulan asa vacip içindir. Kaide bunlar. Hepsi kaide bunlar. Tefsir kaidesi, usul hades kaidesi, usulü fıkıh. Neyse yani ben burada size balık tutmayı öğrettiriyorum ha. Balık vermiyorum yani. Bir kere yiyip de aç kalmayın sonra. Kaideleri söylüyorum yani. Evet. Allah-u Teala'nın umulur ki buyurdukları kesindir. Rabbin seni burada asa kullanmış ama ola ki sen gelirsin. Belki de gelmezsin ama Allah-u Teala'da öyle bir şey olmaz. Ola ki Rabbin seni makam Mahmud'a yükseltecek. Makam Mahmud, Mahmud övülen, beğenilen demek. Bütün peygamberler seni orada gıpta edecekler. İmrenecekler. Keşke bu makam bize nasip oldu. Ama sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesile makamı da odur. Aracılık makamı da odur. İşte onun için tevessül ediyoruz, yüzü su hürmetine diyoruz. Çünkü bütün bunlar ayet ve hadisle sabittir. Geçen o Vehhabilere yaptığım reddiyede de delillerini sırayla zikretmiştim. O zaman herkes susacak. Çünkü Allah-u Teala heybetiyle bir tecelli edecek. O heybet tecellisi geldiği zaman ödü kopacak herkesi. Tiril tiril tiril. Cebrail aleyhisselam zangur zungur titriyor. Ki günahsız olduğu halde. Kim konuşabilir? Bir tek Muhammed Mustafa konuşacak sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir tek o konuşacak derken ilk olarak konuşmayı o başlatacak. Allah-u Teala'dan şefaat hakkı isteyecek. Çünkü şefaat makamı, makamı Mahmud'un anahtarları Efendimiz'e verilmeden yani şefaat işi başlamadan evvel herkesin ödü kopuyor. Tehlike büyük. Tamam mı? Ve ne ben şefi'uhum. Onların şefaatçisi olacağım. İzâ hübisû. Bu metinde yok. Yani o sadece ene ekramüden ilerisini almış Kazı Yaz Hazretleri yani Allah katındaki mertebesiyle ilgili bu fasıl ya o konuyu ama biz sizin bu hadisin başını bilmezsiniz, bilseniz de hatırlamazsınız. Onun için biz hadis-i şerifin başından Tirmizi'den size okuyoruz yani. Bak ne kadar malumat var. Ki mektubatta da var. Ve ene ben şefi'um olan şefaatçisi olacağım. İdâ hübisû. Hapsedildikleri zaman. Hapsedildikleri ne zaman? Durduruluyorlar. Mahşerde vakifuhum innehum mes'ulun. Allah Teala Saffat suresinde ne buyurur? Yani orada buyuracağını Kur'an'da bildiriyor bize mahşerde ne diyecek. Durdurun onları. Çünkü onlar sorumludurlar. Mesuldürler öyle hesapsız, kitapsız, yemiş içmiş, faturayı ödememiş. Nereye çıkıyorsun? Lazoli, lazoli, parayı ver de dışarı çık dedi değil mi? Kurşun Efendi de, adam arıyor kim dedi bana. Halbuki papağan söylüyor oradan. Papağana öğretmiş dükkan sahibi. O da diyor ki benim Laz olduğumu nereden anladı? Ya Kürt de olsan lazoli diyecek. Papağan herkesin nereli olduğunu bilmez. Ama öyle öğretildiği için papağana ne sorun der. Lazoli, lazoli, parayı ver de dışarı çık dedi. Anladın mı? Bu önemli bir şey. Yani mesuldürler, sorulacak yani. Yedin yemeği fatura ödemişsin, nasıl? Bir girerler sana ağız burun götürürler yani. Öyle parayı vermeden bırakıyorlar mı adamı? O zaman durdurun bunları. Mesuldürler. O çok, o hapis durdurmak zaten yani. Hapse koyduğun adam ne yapıyorsun? Bir yerde durduruyorsun. Çıkamıyor ya işte, hapis oradan geliyor. İdâ hübisû. Hapsolundukları zaman, durdurdukları zaman onların şefaatçileri benim. Ben onların şefaatçileri olacağım. Yani şefaatçiler ne demek? Onların yürümeleri için, kıpırdayabilmeleri için 50 bin sene mahşerde fiyye mikân miktâru 50 elfe sene, 50 bin sene durduruluyor. Ondan sonra işte nereden kazandın, nereye harcadın, ne öğrendin, ne ilim tahsil ettin, ne amel ettin, gençliğini nerede çürüttün, ömrünü nerede tükettin. Meşhur sayı hadis. Bunlar, bunlara cevabını vermeden Ademoğlunun iki ayağı yerinden kıpırdayamaz diyor. La tezâlu kademe ibni Âdem'e hatta selâne erbâin. Dört şeyden sualinin cevabını vermedikçe Ademoğlunun iki ayağı yerinden oynayamaz diyor. Bunlar hep sahih hadisler. O noktada şefaati kim başlatacak? O hapsi, o tevkifi, tevkif Türkçeleşmiş, tutuklama. O tevkifi kim çözecek? Çünkü bu iyi kötü herkes, bütün peygamberler dahil kaldılar bir yerde yani. Facirler, fasıklarla, müttakiler. Şimdi burada bir açılım lazım. İşi başlatmak lazım bir yerinden ki cennete giden gidecek daha. Öbür türlü duruyorsun. Herkes duruyor. El intizar eşeddü minenler buyurulmuş. Beklemek adamı ateşten beter, sıkıntıya sokar. Beklemek çok sıkıcı bir şey. 50 bin sene buyuruyor. Kim çözecek bu tevkifi, bu tutuklamayı? Kim açacak? Ben açacağım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ene mübeşşiruhum idâ isû. Evet. Ümidi kestikleri zaman, bütün peygamberler ümidi kesmedi ya. Ümmetlerin adına. Ben kimseyi kurtaramam. Ne milletle nasıl uğraşacağım? Ben ne yapabilirim? Kendimi kurtarsam yeter. Nefsi nefsi. Bütün peygamberler ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi beni kurtar dedikleri zaman bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmetimi dilerim senden, ümmetimi niyaz ederim diyor. Diyebiliyor yani. Mevla dedirtiyor tabii ki. Bu şimdi en büyük fazilet, daha ne arıyorsun? Faziletin en büyüğü nerede belli olacak? Kimin daha eftal oldu? He? Mahşerde belli olacak, öyle değil mi? İhsan Efendi Ulu Cami'de Bursa'da gördüğü mübarek bir yaşlı zata ne sormuştu? Hacı Efendi, nasılsın? Demişti. O mübarek zat ona ne cevap vermişti? Kantarda belli olur. Kantarda belli o. Kantar ne? Terazi, tartar yani. Kantar, tartar. Mizan. Orada belli olur. Şimdi kim daha faziletli? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletli olduğunu şüphe yok. İnne etkâküm bil ene. En takva sahibi olanız benim buyuruyor. Zaten bu sayı Buhari hadisi. Peki inne ekramakum indallâh etkâküm. En takva sahibi kimse Allah katında en şerefli o. Ya bunlar hep ayet hadis bu. Onun için yani adamın kafası gitti de diye Şeyhülislamlar nasıl böyle adamı öldü, idamına ve kardeşim tam da mürtet olacak, dinden çıkacak şeyler yani, ayet hadis inkar ediyor. Mesele oraya gidiyor. Sen şimdi bunlar ne mürtetler var bu? Müslüman geçinen, hacı hoca geçinen, bu milleti mahvettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne hakaretler ettiler. Bizim bu Şifa-ı Şerif derslerimiz neden başladı? Mustafa Aslamoğlu'nun 3 Muhammed kitabına reddiyelerle başladı yani. Niye? Biz de onun karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini beyan eden ayet ve hadisleri cem etmiş olan Şifa-ı Şerif dersine başladık. Şifa-ı Şerif aynı zamanda itikadi bir kitaptır yani. Çünkü bu şekil inanmayanlar ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret eden veyahut onun şerefini reddeden, onun bu faziletini kabul etmeyenler ne olur? Ne olur yani işte? Osmanlı'dan ki durumu duyuyorsun. İtikadi bir konu olmasa Şeyhülislamlar bu fetvayı verebilir mi? Tabii şu anda biz sadece ilmi reddiyelerle yetiniyoruz. Çünkü bu anda cihadımızın en faziletlisi emri bil maruf ne yani münker. İyiliği emrediyoruz, kötülükten ne diyoruz kimseye. Ne hakaret ediyoruz, ne hakaret ettiriyoruz, ne haysiyet, ne şerefine dokunuyoruz. Hiç. Ama ilmi reddiyelerimiz devam eder. Çünkü biz şu anda bizim şeriat mahkememiz yok, şeriata göre hüküm veren kadılarımız yok vesaire. Şu anda şeriat hükümleri cari olmadığından hiçbir Müslüman kendi başına hareket edip karşı tarafa ne diliyle, ne eliyle, ne fiiliyle taciz edemez. Caiz değildir, haramdır, yasaktır. Bu şeriat mahkeme-i şer'iye meseleleri o. Ayrı bir konu. Ama bizim şu anda vazifemiz nedir? Bizim şu andaki vazifemiz doğruyu beyan etmek. Onun için Şifaet-i Şerif dersleri ciddi derslerdir. Öyle yani seni anlayacağın kıssalardan hisseler menkıbe dersi değildir. Burası tamamen hadis-i şerif doludur yani. Hadis-i şeriflerle birlikte beyan ediyor. Efendim kullar, bütün kullar, Adem Aleyhisselam bile ümidi kesiyor. Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar, sen bizim babamızsın, Ebul Beşer'sin. Tıkandık kaldık, mahşerde tutulduk, kıpırdayamıyoruz. Bir adım ileri yok, bir adım geri yok. Şey gibi çakıldık, çivi gibi çakıldık. Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Millet tergöllene bu olmuş. Bunlar sahih hadis, Bukhari. Bukhari hadisi, Müslüm hadisi. Müttefakun aleyh. Kime gidelim? Babamıza gidelim. Heyet seçiyorlar, işte başkan seçiyorlar. Adem Aleyhisselam, diyor Adem Aleyhisselam, ben o makamın ehli değilim. Ben kendi canımı düşünüyorum şu an. Siz gidin, Nuh Aleyhisselam'a rasullerin ilkidir. Nuh Aleyhisselam diyor ki ben o makamın ehli değilim. Ben dua hakkımı kullandım. Adem Aleyhisselam diyor dua hakkımı kullandım. Yani dua hakkı herkesin var da %100 kabul olacak bir dua meselesi var. Adem Aleyhisselam kullanmış sıkıştığında. Nuh Aleyhisselam kullanmış. Tufanı olduğunda kafirlerden 950 sene çekti. Daha ne yapsın da kullanmasa. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. İbrahim Aleyhisselam gidiyor diyor ben dua hakkımı kullandım sıkıştığında dünyada birkaç olay oldu. Sare validemiz meselesinde falan. Firavun musallat olduğunda falan birkaç olay yaşadı. Ondan sonra Nemrut ateşe attı. Ondan sonra gidin Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam geliyor. Ben duamı kullandım. Denizin ağzına geldiğinde arkada Firavun. Ne olacak? Aldı İsrail oğullarını, ümmetini aldı getirdi. Denizde mi boğulsunlar? Firavun'a mı yem olsunlar? Kesilsin, boğazlansınlar Firavun tarafından. Kullandım. İsa Aleyhisselam'a geldi. İsa Aleyhisselam'a gidin. İsa Aleyhisselam'a geliyor. Ben duamı kullandım. Ben kendi derdime düşmüşüm. Koca İsa Aleyhisselam yahu. Diyorsun ki eftaldir diyorsun Resulullah Efendimiz'den. Neymiş? İşte onun babası yokmuş. Da. Ya babası olmamakla değil ki bu. Allah kimi daha faziletli kıldıysa o faziletli olur. O zaman Adem Aleyhisselam'ın anası da yok. Yani ne alakası var yapıyorsun bir kıyas? Efendim mal farik yani. Dolayısıyla efendim İsa Aleyhisselam'a geliyorlar. İsa Aleyhisselam da 12 bin Yahudi geldi kapısına. Sarıldı içeride çıkacak durumu yok. Öldürecekler onu. Duasını kullandı. Göklere kaldı. Kalktı. Ben duamı kullanmışım. Nereye gidin? Velakini itu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e gidin. Muhammed'e gidin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu şimdi? Sahih hadis-i şerif, Bukhari hadis-i şerifi, Müslüm hadis-i şerifi bu ikisinde de var. Müttefakun aleyh biliyorum onu. Şimdi bu durum olunca kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor heyet. Ne buyurur? En eleha, en eleha. Ne dolaştınız boşuna? Makam Mahmud bana aittir. Şefaat makam bana aittir. Ümit kestikleri zaman kullar onların mübeşşiri olma, müjdecisi olma makam bana aittir. Tevkif olundukları zaman onların yolunu açma, şefaat edip yürütme makamı bana aittir. Sükut ettikleri zaman, kimse konuşmadığımız zaman hitabet hakkı makamı bana aittir. Heyet oldukları zaman cennetlere rehber olma makam bana aittir. Hepsi bana aittir. Vel mefatihü yevmeyizin biyedi. Anahtarlar o gün benim elimdedir. Bütün anahtarlar. Cennetin anahtarları. Cennetin kapısını ilk çalacak kim? Ati babel cenneti yevmel kıyameti festeftihü. Cennetin kapısına geleceğim. Kıyamet günü kapıyı çalacağım. Fekulül hazinü menente. Cennetin bekçisi Rıdvan diyecek. Kim o, sen kimsin? Fekulü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Muhammed'im diyeceğim. Fekulü bike ümirtü. Allah iftah aladın kablek. Ha ben de seni bekliyordum. Çünkü neden millet cennete geldi, gelecekler kapıya biriktiler ama bana emrolundu ki senden önce kimseye kapıyı açmayacağım. Kim önce cennete giriyorsa eftal odur zaten. Binlerce hadis-i şerif ve rivayet var. Binlerce. Onun için sen ne konuşuyorsun ya? Efendim. Velivâhül hamdiye meydin bir hediye. Hamd sancağı o gün benim elimde. Hamd sancağı makam-ı Mahmud'daki sancak. Livâhül kerem de var. Kerem sancağı yemeydin bir hediye. Kerem sancağı benim elimde. Kerem Allah'ın ikram ettiği, şeref verdiğine dair işte eline bir sancak veriyor. O sancakla hiçbir melek dokunamıyor. O sancağın altına girene azap yok. O sancağın altına giren emin oluyor. Anladın mı? Adem Aleyhisselam da o sancağın altına giriyor. Şimdi Adem Aleyhisselam kendi başına sancak açmıyor ki. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam, Ülül Azm Nebi Resuller. Kendi başına sancakları yok. Hepsi Adem'u ve men tehtehu Adem'u ve men dûnehu tehtehu. Adem Aleyhisselam da o sancağın altında. Ondan sonra gelen bütün peygamberler o sancağın altına girecek. Sen tanıyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de? Ne konuşuyorsun? Hamd sancağı o gün benim elimde olacak. Şimdi metne geldim. Ene ekramu veledi Adem'e. Ben Adem oğullarının, yani bütün insanlığın, beşeriyetin en keremlisi. Keremlisi yani faziletlisi, değerlisi. Türkçe, yani tam Türkçe kelimeyle karşılığını verecek olursak değerli. Ekrem en değerli demek. Yani adı Ekrem diye adam en değerli olmuyor yani. Öyle bir şey demedik ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşuyoruz bunu. Ben Adem oğullarının en keremlisiyim. Yani en değerlisiyim. Kim nezdinde? Ala Rabbi. Rabbim katında. Beni yaratan, yaşatan Rabbim katında. Bütün alemleri yaratan bir tek Allah. Herkesin Rabbi ancak Allah'tır. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi. İşte Rabbim katında Adem oğullarının en şereflisi, faziletlisi, keremlisi benim. Ve la fahra. Ama iftihar için söylemiyorum. İftihar yok. Gururlanma yok. Kendinden bilme yok. Kendini beğenme, ucup yok. Ama Allah Teala bana emretti. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Kur'an'da ve duha suresinde Rabbinin nimetini anlattı, anlat. Rabbinin sana çok iyiliği var diyor. Allah'ın sana çok iyilikleri var diyor. Yani fazlullah aleyke azima. O da ayet. Habibim Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Onun için anlat buyurmuş, emretmiş, vahyetmiş. Bunu bu vahide efendim özel bir konu değil. Onun için bildirmesi gerekiyor. Nübüvvet ilmiyle alakalı özel bir konu değil. Burada Darimi'de bir hadis-i şerif olarak ilanı var. Yatufu aleyye elfu hadimin, yatufu dönecek aleyye benim başımda elfu hadimin, bin tane hizmetçi dönecek. Kendim beydun meknun. Evlülüğün mensur da diyor. Böyle saçılmış dağılmış inci taneleri gibi tertemiz bembeyaz parıl parıl parlayan bin tane hizmetçi benim etrafımda dönecektir buyurur. Şimdi bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir. Hazreti Enes'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 sene hizmet etmiş. Resulullah'ın duasını almış. Efendim bu yüzden de 100 seneyi geçkin ömür yaşamış. Malı, ömrü, çoluğu, çocuğu çok bereketlenmiş o dua sayesinde. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifi okuduk. Şimdi İbn Abbas Efendimiz'den gelen hadis-i şerifte ve fi hadis İbn Abbas radıyallahu teala anma Hazreti İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas, burada Tirmizi'de var, Darimi'de var bu hadis-i şerifi söylüyor. Kısa en ekramul evveline vel ahirin vel afahra. Ben öncekilerin ve sonrakilerin, bak son, öncekilerin. Öncekiler kim? Adem Aleyhisselam ve sonra gelenler. Sonrakiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kim gelecek? Hazreti Mehdi gelecek. O zaten onun ümmetidir, torunudur. İsa Aleyhisselam gelecek. İsa Aleyhisselam zaten peygamber olarak gelmeyecek. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olma şerefiyle gelecek. Ve la fahra. Bunu da iftihar etmek için söylemiyorum. Allah bana emrettiği için, vaettiği için bildiriyorum. Bu hadis-i şerifin de başı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derste bir geçmişti. Ashab-ı kiramdan bir cemaat oturmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yakın bir yerden, herhalde biraz da yüksek bir yerdeydi. Yani onların sesleri geliyordu. Müzakere ediyorlardı. Belki de onu da görüyorlardı. Yani o usta tam emin değilim ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işittiği yerdeydiler. Müzakere ediyorlardı. Biri dedi ki inna Allah'a tehde İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i halil edindi, yani dost. Halilur Rahman. Rahman'ın dostu. Çok büyük makam. Diğer sahabe dedi, İnnallâhe kelleme Musa teklima. Allah Musa aleyhisselamla konuştu. Yani ona kelamını işittirdi. Kelamını işittirdi. Dolayısıyla hiçbir peygamber, bir de Adem aleyhisselam'da var o. Cennette Allah'ın kelamını vasıtasız işitmek. Bir de Musa aleyhisselam'da vasıtasız işitmek. İki nebi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zaten var. Miraç gecesi. Rü'yet var. Rü'yet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor hadis-i şerifte. Ne buyuruyor? Siz ne şaşırıyorsunuz? Allah Musa'ya kelam verdiyse, yani vasıtası olarak kelamını işitme faziletini verdiyse, Muhammed'e de rü'yet vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani rü'yet ne demek? Cemalini görmüş ya. Musa aleyhisselam'a len terani. Dünyada asla beni göremezsin buyuruldu. Değil mi? Onun için daha ne arıyorsun? Allah Musa aleyhisselam'la vasıtası konuştu. Tabii şüphe yok. Diğer sahabi dedi ki, İsa kelimetullah. İsa Allah'ın kelimesidir. Kelimesi demek, babasız olarak kün emriyle var ol buyurmuş olmuş. Mucize eseri yani. O sonra diğer sahabe dedi ki, Adem Mustafa Allah. Adem aleyhisselam'ı Allah seçti. İnne Allah Mustafa. Adem'e Kur'an'da var. Peki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı yanlarına. Fekara calim. Ha, buradan anlaşılıyor ki görmüyorlardı. Yani buradan şimdi anladım. Yanlarına çıktı diye. Birden ama. Onları duyar duymaz birden yanlarına çıktı. Ve buyurdu ki, kad semi'tu kelamekum. Sizin bütün konuşmalarınızı işittim. Ve acebeküm. Şaşkınlığınızı da işittim. Taaccüp ediyorlar yani. Ne büyük makam, ne Allah Teala. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Ne büyük makam vermiş Adem aleyhisselam. Hayranlık ifadelerinizi işittim. İnne İbrahim halilullah ve kezalik. İbrahim Allah'ın dostudur. Tabii ki doğru söylediniz. O öyledir. Ve Musa neciyullah. Musa Allah'ın Celle Celaluhu münacat makamına erişmiş. Allah Teala ile kelamda bulunmuş. Allah Teala'nın kelamını duymuş bir zattır. Neciyullah deniyor. Ve kezalik. Aynen dediğiniz gibidir. Ve İsa ruhullahü kelimetuhu. İsa Allah'ın İhya sıfatının, diriltme sıfatının özel tecellisine mazhar kün emriyle babasız olarak halk edilmiştir. Ve kezalik. O öyledir. Ve Adem Mustafa Allah. Adem'i Allah seçti. Bütün beşeriyetin babası yaptı. Bütün peygamberlerin babası yaptı. Ve kezalik. O öyledir. İlla. Ela da olamıyor. Ela ve ene. İlla şu da var ki, yani şu kadarı var ki tabii şimdi beni de hepten, hiç benden bahsetmediniz yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kendini mi methetmek için konuşuyor? Onların itikadını tasfih için. İtikadlarını düzelt. Çünkü neden? Şimdi Allah katında en keremli kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O onlar başka peygamberi bilirlerse Allah katındaki hükmün tersini bilmiş olurlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inançlarını düzeltiyor kardeşim. Daha anlamıyorsun mu? Ve ene habibullah ve la fahra. Ben de Allah'ın habibiyim. Habib sevgili. Muhabbet. Hiç kimseye nasip olmamış. Yani Allah Teala en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiş. Zaten kimi en çok sevmişse onu da en çok değerli. Bir insanın nezdinde en değerli kimdir? En çok sevdiğidir. Kimi en çok seviyorsa en değerli odur. Bu kadar basit yani. Bunu da anlamayacak ama. Ve la fakra. İftihar için söylemiyorum. Ve ene hamilü livâil hamd yevmel kıyâme. Kıyamet günü hamd sancağını taşıyacak benim. Tehte âdemu femen dûnehu ve la fakra. Adem de ondan sonraki bütün peygamberler de o sancağın altında olacak. Daha sana ne desin? Benim sancağım açılacak, onlar altına girecek kurtuluş için. İftihar için söylemiyorum. Allah bana vahyettiği için, emrettiği için söylüyorum. Ben evvelü şafi'in. İlk şefaat edecek benim. Benden sonra diğer peygamberler şefaate başlayabilecek. Peygamberlerin şefaate başlayabilmesi için şefaat edecek de Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberler şefaat hakkı var ama alimlerin de var, şehitlerin de var, velilerin de var. Ama başlayamıyorlar ki. Kapı açılmamış. Anahtar kimde? Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Makam Mahmud sahibidir. Evvel müşeffa'in. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü şefaat izni verilen ilk kişi ben olacağım. Şimdi şefaat izni verilmeden مَا مُشَفِعُنْ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ diyor Kur'an. مَنْ زَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ Âtel kürsüde diyor. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edemiyor? Hiçbir şefaatçi yok. Ama hiçbir şefaatçi yok. Kimse şefaat edemez anlıyor bunlar, bu Vahabiler veyahut da bu bazı batıl itikat sahipleri. Ne alakası var? Kur'an'da şefaat yok. Ya Âtel kürsüde bile var. Allah'ın izniyle olacak diyor işte. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Peki onun izni olmadan niye istisna diyor o zaman? izin verecekleri olmasa, o zaman ne derdi? Hiçbir şefaat yok. Ha, gitmişler kulillah şefaatü cemiyah. O ayeti okuyup duruyorlar. Bütün şefaat hakkı sadece Allah'a aittir. Tabii Allah'a aittir. Hak ona aittir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verecek mi? Verecek. E nereden anlıyorsun? وَلَا اَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَاءَ Melekler de hani ne diyor Necim suresinde? Ancak Allah'ın razı olduğuna, izin verdiğine şefaat edebilirler. E şefaat edecekler diyor ya. Oradaki Kur'an'da çelişki olabilir mi? Olamaz. E sen diyorsun ki burada efendim bütün şefaat hakkı Allah'a ait. Yetki ona ait. İstediğine verir. Mevzu bu. O ayette. Nereden anlıyoruz? Öbür ayetten razı olduğuna melekler şefaat edecek diyor. Mesela. Ondan sonra ne buyuruyor? İlla biizni. Benim iznimle ancak. Ayet-el Kürsi'de. Öbür ayette ne buyuruyor? İlla min ba'di izni. Ancak onun izninden sonra. Hiç şefaat hakkını kimseye vermeyecek olsa efendim. Şimdi Allah-u Teala kendisine hiç ortak efendim tanıyacak mı? Yaratacak mı mesela? Haşa. Onda ne buyurur? Benim ortağım yoktur. Bitti. Ancak benim rızamla olursa olur. Veyahut ben izin verirsem olur. Haşa. Böyle bir ayet hadis var mı? Sen gidiyorsun. Şefaat hakkı ancak Allah'a aittir. Kimse şefaat edemez çıkarıyorsun buradan. Ama bu hususta dünya kadar ayet var. Hadisi de geçtim. Dünya kadar ayet var. Benim iznimle şefaat edecek diyor. Ben izin verdikten sonra edecek diyor. Razı olduklarına edecek diyor. Ve radıyallahu kavla. O da var. Yani sözünden razı olduğuna, imanlı ölen işte kelime-i tevhid ehli olana şefaat hakkı vereceğim diyor peygamberlere yani ümmetleri hakkında. E bu kadar ayet var, sen ne biçim yanlış anlıyorsun? Burada istisna yapmış. Sen bunu götürüyorsun. Efendim sanki Allah'ın ortağı kabul etmek gibi haşa, hiç istisnasız, müstesnasız olan bir konuyla kıyas yapıyorsun. Ya ne cahil adamsın. Efendim kıyamet günü şefaat hakkı ilk verilecek olan benim. Tirmizi, Darimi, Sahih hadis yani. Daha dolu var yani sen. Bukhari'de de var, hepsi var. Vesile makamı ne? Kur'an'da da var. Makamen Mahmud'a. Makam Mahmud, İsra suresine. Makam Mahmud ne? Yani nedir? Fazileti nedir? Üstünlüğü nedir? Hasleti nedir? Şefaat etme makamı. Onun için vesile istiyoruz, aracılık istiyoruz. Ezan duası. Ezan duası Bukhari'de değil mi? Benim için vesile isteyin. Resulullah emretmedi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir de ne buyuruyor ezan duasını okuyana? Halletli o minni şefaatü evvel kıyamet. Kıyamet günü benden şefaat nasip olur diyor. Bak bir de o şefaat edeceğim diyor bak. Bu duayı okuyana diyor ben de şefaat edeceğim. Çünkü neden? Benim için bu makamı istediğinden, dua ettiğinden ben onun duasıyla gelmedim o makama ama o kazanır diyor. O kazanır, şefaatimi kazanır, hak eder diyor. Ne ne koy? Hepsi ondan. Bunlar hep Bukhari bu son söylediklerim. Allah. Bütün sahih kitaplarda var. Mütevatir manen ya. Kur'an'da olan bir makam Mahmud'un daha mütevatirliğini mi arıyorsun yani? Şefaat makam. Öyleyse. Ve la fakre. İftihar için söylemiyorum. Ve en evveli men yuharriku hilekal cennet. Cennetin halkalarını, halka biliyorsun kapılarda tokmak şey yaparlar. Böyle tak tak şey yaparlar. Eski Osmanlı kapıdan da vardır saraylarda her yerde. Kapılar kimi? Kimi tokmak tabii tahtadan, kimi demirden, kimi altından, gümüşten tabii siz öyle altın, gümüş paranız olsa da yaptırmayın, caiz değil de. Cennetin halkalarını yani kapısının ilk tokmaklayacak olan, çalacak olan ben olacağım. Feyudhiluniha. Allah Teala cennete ilk beni girdirecek. Ve mu'ye fukara'l muhacirin. Muhacirlerin fakirleri benimle beraber. Zenginleri, ensarın zenginleri falan zengin. Sahabe de olsa zengin fakirden sonra girecek. Muhacirlerin fakirleri o zaman benimle olacak. Ve la fakra. İftihar için söylemiyorum. İşte bu hadisin devamı. Ene ekramul evveline vel ahirine alallah da var. Bir rivayette alallah da var. Şifanın metninde nüsheler de işte ihtilaf arz edebiliyor. Ama o rivayete göre okuyorum. Ben önce geçmişlerin ve sonra geleceklerin, yaratılmışların ve yaratılacakların, Adem Aleyhisselam'dan son beşere kadar hepsi arasından Allah ne? Alallah ne demek? İnde Allah demek. Allah katında en keremli, en şerefli, en değerli, en faziletli benim. Ve la fekhra. Bunu iftihar için söylemiyorum. Allah emrediyor, vahyediyor, bildirmem gerekiyor. Hani Ayşe radıyallahu teala anha. Ayşe validemizden rivayet edilen hadis-i şerifte. Aynı aleyhissalatü vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin den rivayet ediyor. Bu Taberani'de var, Ebu Nuaym'de var, Beyheki'nin delalinde var bu hadis-i şerif. Ne bu? Etani, eta geldiğini bana Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam geldi. Fekale. Cibril aleyhisselam buyurdu ki, kalleptü. Kalleptü de oluyor da, kalleptü daha mübalağa olduğundan. Altını üstüne getirdim. Döndürdüm, çevirdim, çevirdim. Kalleptü. Kalpten geliyor. Yani kalp de döndü, fırıldak gibi döndüğü için kalptenmiş ya. Efendim, döndürdüm, evirdim, çevirdim. Ama çok araştırdım demek istiyor. Baktım, düşündüm, inceledim. Bütün Adem Aleyhisselam'ın ne kadar soyu varsa, ne kadar boyu varsa, ne kadar ondan türemiş baba varsa, ata varsa, dede varsa, kabile başkanı varsa, reis varsa, lider. Kalleptü. Altını üstüne getirdim. Evirdim, çevirdim. Meşarikal arzı. Dünyanın şarkları, doğularını, daha ve megariba, batılarını, yani dünyanın neresi var? Doğuyla batı arası dedi mi bütün dünya içine giriyor yani. Meskül mal olarak insanların yaşadığı. Yeryüzünün doğularını, batılarını, yani bütün etrafını, kenarını, ucunu, başını, cevanibini, yanlarını, bucaklarını çevirdim. Felem era. Görmedim. Görmedim dedim. Cebrail aleyhisselam görmedim ne demek? Allah-u Teala'nın emriyle gidiyor. Ve bu araştırma yapıyor. Senin bilmem ne şirketi değil ki bu. Bilmem ne araştırma şirketi. Partiler kaç lira alacak bilmem ne. İşsizlik oranı ne. Araştırma. Bu araştırma şirketi hep hata yapıyor. Adam 68 diyor, öbürden 51,5 çıkıyor. Yani bu kadar şaşar mı? Ha demek ki Cebrail aleyhisselamın ki Allah'ın vahyiyle bildirmesiyle, vazifesiyle melekler zaten وَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Melek kendi kafasına bir araştırma yapayım diye ortalığa çıkar mı yani? فَلَمْ اَرَى görmedim. Yani Allah katındaki karar bu demek istiyor. رَجُلًا bir adam. اَفْضَلَ daha üstün مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha faziletli bir adam görmedim. İşte burada mübalağa ifade etsin diye. Muhammed çok övülen, beğenilen manasına geldiği için, ismi şerifinin de ifade ettiği mübalağa manasına da delalet olsun için, sıfat-ı hamidesinin ve simat-ı saidesinin, simat-simenince yani mübarek vasıflarının, sıfatlarının, övgüye şayan özelliklerinin hepsine çokça delalet etsin için, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, yani çok övülen, beğenilen, hamd edilen, met edilen, o isme sahip olan o zat var ya, Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalip, ondan daha faziletli bir zat görmedim. Dünyayı dolaştım görmedim. Velem era görmedim. Beni ebin, bir babanın oğulları, yani bir aile görmedim. Bir babanın oğulları, torunları, bu ne oluyor? Aile deniyor. Al deniyor işte. Ali. Ali ehli beyti yani. Bir hane halkı görmedim. Yani bir baba ve oğulları, onlardan türeyenler. Efdale. Daha fazileti, daha üstün olsun. Kimden? Min beni Haşim'in. Haşim oğullarından. Haşim oğulları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi. Haşim oğulları, işte ondan sonra diğer şey, işte Abdülmuttalip Efendimiz, Abdullah Efendimiz. E sen hala Abdullah Efendimiz, Efendimiz'in babası hakkında tövbe ya Rabbi. Cehennemlik dersen ne olursun? Cehennemlik olursun yani. Vehhabilerin durumu bu. Necatül Valideyn, anne babanın kurtuluşu. O kitap birinci cilt çıktı. Onda ne ilimler, ne faziletler. Okursanız, okutursanız, çoluk çocuğa, talebelere dağıtırsanız, ne bereketler, ne rahmetler, ne sebi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün rahmetleri, bereketleri üzerinize olur ya. Ne kadar kitap. Hele ikinci cildi, Allah beni muvaffak etsin, bana dua edin, ne olur. Ne olur ikinci, çok güzel. Anne babasının diriltildiğini, neler olduğunu, neler neler. Mahşerde neler olacak. Ne imtihanlar. Onlar hep o ikinci ciltte gelecek inşallah. Haşim oğullarından daha faziletli bir hane halkı. Haşim oğulları deyince artık o sülale yani. O sülaleden daha faziletli bir sülale görmedim. E çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan gelmiş. Daha nasıl olacak? Ve an Enes'in radıyallahu teala. Yine Hazreti Enes Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerif okuyor. Bu hadis-i şerif de sahihtir diyor Ali'l-Kari. Tirmizi rivayet etmiştir. Hadis-i şerif de sahihtir diyor. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ütüye getirildi ona. Ne getirildi? Bil burakı burak. Burak biliyorsunuz işte parıl parıl parladığı için berkten geliyor, şimşek çakan demek. Merkekten büyük, küçük, katırdan büyük. Ondan sonra evet, fevkalihamar dünel bahar, katırdan küçük, merkepten büyük. Efendim bir hayvan, cennet hayvanlarından, dolayısıyla o Burak Efendimiz'e miraca çıkacağı gece getirildi. Leylete üsriye bihi, leylete üsriye gece götürüldüğü zaman bihi kendisi, onun naif faali oluyor bihi üsriyenin. Üsriye bihi de ikisi birden fiili meçhul naif faali leyletenin muzafileyi oluyor. Onun için muzafileyi birbirinden ayrılamıyor. Leylete üsriye bihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca götürüldüğü gece hani Burak getirildi, meşhur hadis. Hepinizin bildiği konu. Festas'abe. Ben bunu çok anlatırım. Bütün Miraç hadislerinde geçer. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. En kuvvetli rivayete göre. Tabi bazı rivayetlerde Ramazan 17. gecesi diye de varmış ama hicretten önce olduğu kesin. Efendim, ne kadar önce olduğunda ihtilaf olmakla beraber yani 15 ay önce diyeni de var. Efendim, 2-3 sene evvel diyeni var. Zaten 15 ay falan işte 2 seneye gidiyor. Efendim, rivayetler muhtelif olmakla beraber bi'setten sonra olduğu kesin. Hicretten önce olduğu kesin. Evet. Ve gece olduğu kesin. Önce Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü kesin. Oradan 7 Kasım'a götürüldüğü kesin. Bunlar ittifaklı konular. Bunları inkar eden Allah muhafaza etsin. Ehl-i Sünnet'ten çıkar. Bidat fırkasına dahil olur. Tabi bazıları Necim suresinin ayetlerinde de olduğu için Mescid-i Aksa'ya götürülüşü falan onları inkar eden zaten hepten dinsiz imansız mürtet olur. Çünkü Kur'an'da olan inkar edince durumu kaçınılmaz olarak dinden çıkmak olur. Burak getirildi. Uzun kıssaları var. Ben onu Miraç dersinde uzun anlatmıştım. Siz de dinleyin. Festes abe. Zorluk çıkarttı Burak. Aleyh Efendimiz'e. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binmek istedi. Ya Cebrail sen bin dedi. Efendimiz binmek istedi. Burak biraz sıkıntı yaptı yani böyle geri çekindi yani istihya etti, haya etti yani biraz ama işte tabii baştan niçin yaptı da şey olmadığından Cebrail aleyhisselam mahcup oldu demeyelim de yani cefekale çıkış yaptı dedi lehu ona Cibril. Cibril aleyhisselam Burak'a söylüyor. Efendim Ebi Muhammed'in bak bu Tirmizi'de geçiyor. Sahih hadis diyor. Ali Ülkari muhaddis. Sahih hadis bu. Ebi Muhammed'in tef'alü haza. Sen Muhammed'e mi yapıyorsun bunu? Sen kime ne yaptığının farkında mısın? Ebi Muhammed'in Muhammed'e mi tef'alü yapıyorsun haza bu hareketi? Bu yani başkalarına yapıyormuş. Başkalarına yaptığını Cebrail Aleyhisselam bildiği için yani bindirmiyor üzerine. Muhammed'e de mi bunu yapıyorsun? Hani herkese yapıyorsun anladık. Muhammed'e de mi yapıyorsun? Bu manayı veriyor. Şarih Hazretleri. Ondan sonra yapmamalısın yani. Böyle şey yapılabilir mi? Herkese yapıyorsun tamam da Muhammed'e de mi? Evet. Fema rakibe asla binmedi kime kesana. Ehedün hiç kimse. Başka peygamberler de Burak'a bindiler. İbrahim Aleyhisselam da Kenan ilinden Kabe'ye Burak'la geliyordu. Peygamberlerin Burak'a bindikleri var. Merkebül Enbiya. Burak nebilerin merkebidir. Hani çünkü tayyi mekan oluyor işte. Şimdi uçak ne, füze ne yani? Bir anda gidiyor. Gözünü nereye görüyorsa onun gözü de bizim gözümüz gibi değil ki. Buradan yerden göğe gördüğü gibi bir adımda alıyor mesafeyi yani. Bir adımda. Sana binmedi ehadün hiçbir kimse ekramu daha şerefli, faziletli ve değerli alallah Allah katında. Kimden? Minhu. Muhammed'den daha değerli. Allah katında Muhammed'den sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha Allah'a yakın ve Allah'ın değer verdiği hiçbir kimse sana bugüne kadar binmedi. Tamam. Binen peygambere birçok kıymetli insanlar bindi ama Allah katında Muhammed'den daha keremlisi sallallahu teala aleyhi ve sellem binmedi. Dedi. Ferfadda. O zaman araka ferfadda, ter boşandı. Ferfadda şeddeli, yani Burak su içinde kaldı yani. Ferfadda su içinde kaldı. Ne bakımdan? Arakan, ter bakımından. Yani üzerine su dökmediler. Kendi terinden teri sırılsıklam etti yani. Ferfadda su içinde kaldı. Ne bakımdan? Arakan, efendim ter bakımından çok öyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heybeti kapladı onu ve utandı, haya etti. Ondan dolayı ter içinde kaldı. Sonra dedi ki Hazreti Cibril, niye böyle yaptın? Dedi, ben biliyorum Allah katında Allah'ın en keremlisi budur. Musa aleyhisselama len terani, sen beni göremezsin buyurmuş. Ruhiyeti nasip etmemiş. Habibini sallallahu aleyhi ve sellem, yani o bakımdan şimdi Burak öyle dedi, maalesef konuşmuyorum. Habibini ise gel benim cemalimi gör diye özel davet ediyor mesela. Şimdi bu durumda Allah'ın en şerefli kulu bu olduğunu bildiğim için istedim ki kıyamette bana da bir şefaat sözü versin, vaadinde bulunsun da. Bu Tirmizi'de geçmiyor burası. Burası diğer tefsirlerde, Ruhul Beyan'da vesaire birçok kaynakta geçiyor ama yani şimdi Tirmizi'deki metinden okumuyorum. Metin bitti. Efendim, onun için bana şefaat sözü versin de öyle binsin diye ben bu hareketi yaptım ama yani Hazreti Cibril de çıkış yaptı bana tabii dedi. O zaman heybetinden de çok çekindim ondan çok. Allah katında heybet değerli olduğu için bütün Allah Teala'nın sevdiklerini onu sevdiriyor, heybetli gösteriyor, sakındırıyor, ona tazim ettiriyor yani. Bu itibarla Burak da şefaat sözü aldı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öylece bindi. Şimdi diğer hadis-i şerifler ve daha birçok mesele devam edebiliriz de şu anda vakit yeterlidir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah katındaki keremi, şerefi, cahı, rütbesi ve mertebesi hürmetine. Bu Şifa-ı Şerif dersini dinleyen ve dinleten, tebliğ eden, bu dersi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerine itikad eden, inanan, bundan dolayı sevgisi, muhabbeti ziyadeleşen ve bütün insanların bu Şifa-ı Şerif dersini dinlemeleri için tebliğde bulunan, site adresi veren, sohbet vaktini söyleyen, mesaj atan, telefon açan, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerini neşretmek için en ufak bir emek sergileyenlerin hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce şefaatine, şefaat-i uzmasına nail ve dahil eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Derslerin sonunda dün gördüm yine Fatiha okunması. Muhittin Arabi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Mana aleminde meşayihtan birinin adını unuttum. Bukhari okuyormuş Efendimiz'e. Bukhari'yi dinlemiş. İbrahim Kürani Hazretleri'nin risalelerinden okudum da kaynağını verebilirim isteyene. Ondan sonra Muhittin Arabi, İbni Arabi yani bu. Sen ne diyorsun? Keşfin babası. Ondan sonra bitince bir dua var. O duayı yazacağım size. Şu anda o hazırımda değil. Allah'ım esmi'na hayra diye başlıyor. Allah'ım esmi'na hayra diye. Bir satır, iki satır. Peşine devam eden Resulü Bekara'nın sonlarındaki dualar işte Rabbena la tuhafizna. Çok önemli. Ben de onları artık kendi sohbetlerimin sonuna yani inşallah ekleyeceğim. Cumartesi akşamı sohbetlerine. Hani ki manevi işaret olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inde hatmil meclis. Ders bittiği zaman diyor. Mesele bu. Dua her zaman her dua yapılır. Ama inde hatmil meclis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu böyle gördüğü için Resulullah'tan da duyduğum için diyor. Sonra meşayih bunu tevarüs etmişler. Bütün meşayih meclislerin derslerinin sonunda bu duaları yapmışlar. Biz de o duaları yaparız. Ama Fatiha okunacak önce. Çünkü Fatiha okununca meclisteki bütün yatağlar, sevimler, işte normal oturduğumuz, kalktığımız zamanlarda da meclistir. Oturduğun, kalktığın nice günahlar oluyor. Zaten Sübhaneke Allahümme ve hamdike diye meşhur bir sahih hadiste duası var. Keffaratül meclis. Ama Fatiha'nın da çok önemi var. Onun için Osmanlı ecdadımız, meşayihimiz hep böyle El-Fatiha derler dururlar. Biz de bunu niye böyle yapıyorlar falan anlamıyoruz daha tabii. Kaç kitap okuduk ki daha? Binlerce kitaplar okumamız lazım ki bu mesele yer meydana çıksın. Onun için biz de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Ehl-i Beyti'nin ve sahabesinin ervahı için El-Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesine me'udu billahi minşeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.